حدیث معراج کا تسلسل. اب ہم دوبارہ زیر مطالعہ حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس میں سدرۃ المنتہی کی بات شروع ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مالک بن صعصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ثم رفعت الی سدرۃ المنتہی، پھر مجھے اٹھایا گیا سدرۃ المنتہی تک. فاذا نبقها مثل قلال حجر وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی کی کچھ باتیں ہماری زبان میں سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس بیری کے درخت کے بیر تو علاقہ حجر کے مٹکو کے حجم کے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے. قال ہذہ سدرۃ المنتہی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہے سدرۃ المنتہی. فَإِذَا أَرْبَعَتُ أَنْهَارٍ نَحْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَحْرَانِ ظَاهِرَانِ، میں نے وہاں چار نہریں دیکھی، دو نہریں خفیہ طور پر اور دو ظاہر طور پر بہ رہی تھی. قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرَائِيل، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَحْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، یہ جو دو ڈھکی ہوئی نہریں جاری ہیں یہ تو جنت کی نہریں ہیں، ایک کوثر اور دوسری سلسبیل. وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتِ، اور یہ جو ظاہری نہریں جاری ہیں یہ نیل اور فرات ہے، یعنی جن کا مادی پر تو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے. ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورِ، پھر بیت المعمور میرے قریب لایا گیا. بیت المعمور در حقیقت ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا اصل گھر ہے جس کا ظل اور سایہ اس دنیا میں خانہ کعبہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل نے اس کے بارے میں بتایا، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك اذا خرجوا لم يعودوا اليه اخر ما عليهم، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب ایک بار اس سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کے داخلے کی نوبت نہیں آتی. اسی طریقے سے فرشتے بیت الحرام میں خانہ کعبہ کا بھی طواف کرتے ہیں. پھر جان لیجئے کہ یہ ہماری نگاہوں سے مخفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے، یقیناً اس کا ایک وجود ہے چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے. واضح رہے کہ بخاری و مسلم کی بعض روایت میں بیت المعمور کا ذکر سدرۃ المنتہی سے مقدم ہے. ثم اوتیت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، پھر میرے سامنے تین برتن لائے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا. فأخذت اللبن، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا. قال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، حضرت جبرائیل نے کہا یہی مطابق فطرت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی، یعنی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کی توثیق کی. یہی بات اس آیت میں فرمائی گئی ہے، فطرۃ اللہ التي فطر الناس عليها، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فطرت انسانی کا انتخاب فرمایا جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے.